Жыццё з літаратурай. Беларускія літаратары-перакладчыкі разам са стваральнікамі першага ў Беларусі часопіса перакладной літаратуры «Прайдзі свет» правялі вечарыну пад назовам «У чытанні калядаў». Некаторыя пераклады ды ўласныя творы на тэматыку калядных святаў прагучалі з невясёлым настроем, як заўважыў куратар вечарыны, беларускі паэт Андрэй Хаданович. Цэлы вір уражанняў навокал гэтай вечарыны. Я пачну, па-першае, відаць, вось чаго. Ніякай гнюсоці, якая дзеецца ў Беларусі, не ўдалося адмяніць надыход калядаў. Гэтая гнюсота можа сапсаваць святочны настрой маім сябрам, зрабіць больш трагічнымі і выбар вершаў, і інтанацыі маіх сяброў-перакладчыкаў, якія гэта чытаюць, ператварыць у пэўным сэнсе проста радасць у акт салідарнасці, у нагоду згадаць славутую перакладчыцу Веру Рыч, якой уже год з намі няма, нагоду патрывожыцца за стан здароўя і выразіць безмежную павагу паэту Уладзіміру Некляеву. Але апроч гэтага ўсяго, безумоўна, былі калядныя вершы, калядныя апавяданні ў самым прымым сэнсе слова. І ось галоўнае, што ў іх ёсць, гэта чаканне цуду, часам пошук нават ірацыянальных крыніц гэтага чакання. Васіль Сёмуха. Каляды свята радасныя, а мы перажываем вельмі цяжкі час. Радасць кладзецца на наше няшчасце, на нашу неўдачу, на нашу нядолю. А там, дзе добро, там і зло. Добра без зла не бывае, і зла без добра не бывае. Каляды наше добро, все пройдзе благое, і мы пераможам усё-такі. Оксана Данільчук. Вельмі розныя танальнасці, вельмі розныя настроі, але ў любым выпадку каляды гэта свята ў першую чаргу надзеі. Надзеі на тое, што Бог уваскрэсне, а разам з ім і уваскрэснуць у чалавеку самыя лепшыя пачуцці. Не зважаючы на рознасць у настроі, скажам, ёсць настрой такі больш вясёлы, ёсць больш філасафічны, тым не менш у выніку ўсю паэзію можна звесці да аднаго знаменальніка. Все ж таки, гэта радасць, гэта пераасэнсаванне ўласнага шляху, пераасэнсаванне мінулага года і нейкая надзея на наступны год. Ёсць сапсаваны настрой, але ёсць адчуванне сабрацца разам, каб пабачыць, што твае калегі жывыя і здаровыя. З менскімі перакладчыкамі сёння ўсё ў парадку, яны могуць прыйсці на вечарыну і пачытаць свае любімыя вершы, альбо тыя вершы, якія прагучаць актуальна тут і сёння, якія рэальна могуць падтрымаць маладых людзей, у каго сёння дэпрэсія, чый настрой сёння далёкі ад святочнасці. Карацей, мы вагаліся і вырашылі, што недаравальная саступка ўсёй гэтай гнюсоце нашай такую вечарыну адмяняць і не праводзіць, бо ніхто на свеце не адмяняе калядаў, і ніхто на свеце не перашкодзіць іх годна сустракаць. Святочная вечарына, прысвечаная тэматыцы калядных святаў, неаднаразова пераносілася, але ўсё ж адбылася. На імпрэзе, між іншым, прагучалі вершы не толькі замежных паэтаў у перакладзе беларускіх літаратараў, але і вершы Уладзіміра Някляева, асобе якога ў гэты дзень усе ўдзельнікі вечарыны надалі асаблівую ўвагу.